گران مختار موردن کو دا مولانا مبتی مجتبہ امیر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 37 نمبر کی سٹ چی پا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پا 1/2007 کی شعر دید میلاری دو پتر ایسا تی اشاعت توحید سنت کی سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزے مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 پولی دا اللہ بودری و تلکا حدود اللہ داری پولی دا اللہ یو بینو آل قومی آلمونو بیانی دی لرا قوم قوم لرا آلمون چی پوئی کی زنی بوئی دا ما چی کمدن پا غصہ کی طلاق کر کرو نولی دا نکاح خلق پا غصہ کی تڑی ہو نکاح خلق پا غصہ کی تڑی که طلاق خلق پا غصہ کی ورکی دا مینی پیسلہ خو نکاح وی خپکے گا ما دا مینی پیسلہ سی نکاح او دا طلاق چی دنی دا پیسلہ دا چا دا نغصی یو بینو آل قومی آلمونو بیانی دی دا پار دا قوم چای پوئی گی ویزا طلقتم النساء او پاکش طلاق ورکی تا زنانو تا فبلغنا جلاؤنا نچی نزدی شدی اغانی ٹو تا کارب نامی ہوئی فبلغنا نزدی شدی اغانی ٹو تا فانسی کوونا نویساری که دی لرا بیماروفین بخی طریقہ باندی او سر ریونا بیماروفین یا پریگ دی لرا بیماروفین بخی طریقہ باندی ولا تم سکون زرارن او میسارا وی دی لرا دا پار دا تکلیف لیتا تو دا چی تاسو بھی زیادتے ہو کی تکلیف ورکل لامی سارا وی ومن یفل ذالکا چا چوک دے کار لرا یعنی دا پار دا تکلیف زنانا ایسار اکڑے فقض والا منصا دا ظلمو کو پخپل زان باندی ولا تتخذو آیات اللہ وزوا او منی وی آیتون دا اللہ پا ٹوکو باندی وزکرو نعمت اللہ علیکم یاد کے نعمت دا اللہ پتاسو باندی وما انزل علیکم من الکتاب وما انزل آغا چرا لگر دا پتاسو باندی من الکتاب دا کتاب ناوال حکمت او دا پوی دا دین آیا ایزو کم بھی نصیحت کی تاسو پا دے باندی پا دے باندی نصیحت کی واتقو اللہ ویرگی دا اللہ نا وعلم پوشی ان اللہ بکل شین علیم یقین اللہ رے پارسی بانی پو ازاد پاری اسی بانی اللہ پویا دے وایزا طلقتم النساء او پاو کی چ طلاق ور گئی تا زنان او تا فبلغنا اجلهن نو چ اور اسی دی نیٹو تا ان نیٹی ختم شو دی امان فبلغنا اجلهن نیٹی ختم شو فبلغنا اجلهن اور اسی دی ختم شو نیٹی دی فلا تعذلهن نو م باند وی تا زلرا این کے نا زوا جهن چ دی نکاح کی خپل خاندان سره دی نکاح کی نیٹا سر تور اسی دا نو کو زول خان سره نکاح کی نو سدی کی او دی کی پکے بند فلا تازلو ہونا نہ تاسو مبان کے ناز آ جا ہونا چنکاری کی زڑو خاندان اسرا یا نو اسرا اذا ترازو بینو مل معروف چکر خوشحال ہوئی ترخل میں انداب صحیح طریقہ باندھے ظاہر کئی ہو زبی من کانا دانا صحت کو رش بدے سرا چاہتا چیوی سا سنا یو مینو بلّہ چیمان اڑی پاللہ پر درست ہے ودا لکم ات کالا کم اودا پاکی دستا پارا دسڑو و اتہار اودا بادن زړه بم پاک شي بدن بم پاک شي دا نکاح کول بهتر دی معاشره به پاک شي والله یعلم الله پویږي وان تم لا تعلمون او تاسو نه پویږي د دې ځای پورې یولس مسالې د پاره د اصلاح د معاشره بیان شي د دین ارستو مسائل ذکر کړي د پاره د اصلاح د معاشره واخر دوان الحمدلله رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك سورة البقرة کی سالور اہم مسئلے غٹے غٹے ذکر کے دلے یو اللہ رب العزت مقام یا ایوہ الناس اعبدوا دویم مسئلہ دا پیغمبرائی دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او درہم دے مسلو دے پارا جهاد کول او د دې مسلو د پاره کړهو کول سالورم مسله هغه د انفاق وا سید الله په دین کې مال لګول دا دریم خبره بیانې دا الله د دین د پاره جنگ خدای مختلف مراتب او منازل وو اوله مرتبه ا تربیت د مجاهد دویمه مرتبه اغا اصلاح د مملکت او د وطن او دریمه مرتبه د کور اصلاح او د کور سمول چې کله کور سم نه وي نو بیا مجاهد جنگ نشي کولای ځکه دې به روان جهاد لې او ناڅاپی کې به کور کې سلانجه راغلي یا به ناس په سنګر کې او ناڅاپی کې بلانجه راغلي ورته وو چې فوراً راشه او پلان کې جګړه ده او پلان کې داسې ده چې کله کور سم نه وي بیا سړی مسافرې نشي کولی او سره د خپل کور غمی نو کور سم کا په قانون د قرآن باندې د هغې د پاره ولس مسالې ذکر کولې د اصلاح د کور یولس مسالې مخکې بیان شوې یولسمه مسله د طلاق وا چې په یو ملګری دی کوشش وکړه خو هغه سم نشو او بل چوٹی والا ورکا وائزات و نور اسلامی عسکر کې د کار نه ٹھیک تا ځان لبا مسلمان یې او په اسلامی عسکر کې کار نشی کولے او که غلطی لری کی او راضی نو بیا منا کوا ما بس ٹھیک تا لیکن میں غلطای دو آجی تا جدا کرو او غلطای معافی او غختا فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن ملګری دیو تنظیمی ملګری دیو او سو نقصان په کې راغلو تا ته وقتی تور بای کاټو کو ته دا تنظیم اصول خلاف کړی دی نو خو دې وکړل او کاغه معافی وغوښتا بیا ور پسې کېږه ما بس ٹھیک تا اوست رازی از اصطلح الخصمان فما بال النظارا سکل جگڑ مار پخپلا کی متفق شی از اصطلح الخصمان فما بال النظارا سکل جگڑ مار خپلو کی متفق شی نو بیاد تماشگیر و سحال لے چاگئی لگیا ہے اگو تی پکی ہوئی ای خپل اتفاق وکونو ای فلا تعذلوهن ای انکهن ازواجهن دې زین دولسمه مسله ذکر کړي مساله الرضاع مساله د معشوم د تی ور کولو خذا او خاون منځ کې طلاق رال ای خجودا شو خوالک پاتی دی یا شهادت راغی ماشوم پات شو اوس به حق د چای چې طلاق راغی نو یې خدا دا چې دا شتمور چې دا نو اوم داده ته اور کی او چې شهادت راغی نو وارث تا دی د دې ماشوم چې کم خلق د ماشوم نه میراث وړي هغه به د ماشوم خیال ساتي د ماشوم د تی بندوبست د ماشوم د جوړې جامې بندوبست هغه وارث باندې د ماشوم الغنم بالغرم نو ایتای حق ورکول لا نمور دی آمور بیمار دا کامزور دا فایی نشتی آنو قبل سکتی ورکی نو آزان لخبر دا وچه مور سیاد برابر دی او پایی اشتا دی نو آغا دی تی ورکی او خاون دی جوڑی جامی بندو بستو کی والوالداتو یرزین اولادهن او میند دما شمانو یرزین اولادهن پای بورکی تی بورکی خپل اولاد تا حولین کاملین دو کال پورا دا اتفاق دی چه دو کال بورکی زنوی چه دو نیم بورکی دوارو بان دلائل لی کاموالی طرف تا دا پایو حد مقرر نده چه کم سے کم سو باور کئی که ده معشوم صحت برابری صحت ده معشوم برابرو او ده دو کارو نمخ کی پی ده مور و پلار مشوره رالا چه ده تینه پریکو نو پریکو لیشی خو زیاد طرف تحت مقرر ده تر دونی مکالو پوری دونی مون زیاد تی بیانوار کئی نور نعمتونو ده دنیا اشته آغا دی پی اخری بیا حولینی کاملینی دو کال پورا لمن ارادا ان یتم الرضا تا دا پار دا اچا چه ارادای کرد ان یتم الرضا چی پورا کی تیوار کول وال المولود الى ورزق هنه و کسو تهنه بالمعروف نمور کار تیوار کول نپلار بسکی وال المولود الى هو پپلار بانده رزقو هننا و کسواتو هننا والل والده اونوی نمور جانب تاوی والل والدات خودیز آئی اونوی چه والل والدون والدین والدینو امور پلار زکرنک پا والد تکی بانی زکرنک علل مولود لہو زکرک اوگا دی بارتیوی چه پا آغا سری بانی چه داغا دا پارا دا بچه زگولی شوی دی اوگا دی بارتی وی چه دا بچه داغه دا پارا پیدا کرشه ویده دا اشاره دا دیتا چه نصب آغا پلار تزی نصب پلار تزی او بلا داوم چه دا معشوم او دا معشوم چه سدی نو دا دا پلار دی انتا و مالو کلی ابیک وال المولودی لہو رزقو اننا او پا پلار بانده خوراک ده زناناو ده و کسو توناو جامع ده بالمعروفی ده عرف عام مطابق ده رواج مطابق خوز خوزا ازیاد سغواری لا تکلفو نفسن اللہ اوسا نشی مجبورا کولی سیو بانده اللہ اوسا مگر ده وس مطابق داغ سیاو سم رواسی داغی مطابق اللہ مجبورا کئی زیاد سنشتا دی چه دو اس نرسی او خضا و تمیاش کیو جوڑا یادی چه مالا و فلانکه کسم جوڑا را دی دو فلانکه چه کم دونو وشلی جوڑی دی اب کم از کم چه زما خوم که ونی ویشلی نینو چه وشلی خویی لکا ندالی گیایی خضا پا دی که دیر کاری خاده للاڑی شی چراشی تا پوست نو که فلانکه را غلی و ندابا تا فلانکه را غلی سر جواب دام ورکی او پلانکه پلانکه که سمغسته او پلانکه چه پا کو پا خاده که سل زنانهی ماغا سل وارا با پیجنیم او ده سل وارا جوڑه بارتو میادی علاوه ما ته سبق نه یادېږي نو جوړې خو ته خې یادېږي سبق ته نه یادېږي دا د ټول کلی جوړې باندې ته یادېږي چې پلان کېدا سه غوسه او پلان کېدا سه غوسه وا او منګلا من خو یو اختر او بل اختر جوړه من کلولې ده دا یو سیزن او بل سیزن نه ودا دغه کې نه بس د خاون چې سورا واستای نه زیاتې مکوه خاوند هم مجبوره کوه کنه لا تکلف نفس الا وسعها نش مجبور کوله سی او باندا مگر د واس مطابق داغ لا تزار والدتم بولدها تکلیف کتنا بشی تانگوله مور لا تزار والدتن نبشی تانگوله مور بولدها دواجه دی بچی نام ولا مولود له او نپلار بولدی دواجه دی بچی نام تماشم دواجه با نمور تانگوله شی او نپلار ناسی بنای چه ده کور تراشی ای معصوم تو ګورو نو معصومان هو کله خارو کې ګرځي کله سي دیو توي دا وګوره دتا دا خارو کې ګرځي پوزه را بېږي او دا کمیس ښه دی پرتګیل اړل دی دا ته ټول رسته را ګرځي چې دا معصوم ته نشي سنبالولې ته یې څه شي اخیرو نه نو معصومان دي خامخ ټول رس خو چې کمونه او پومپا نشي ګرځي دی چې دا سپین باز به کمونه ټول رس ګرځي معصومان خو دا څه نو دا لګیا وي نو خزه به ورته درولی دی یو بچی د لاسا خزه ورته درولی نو خزه ته وای چې دا نه چې خاوند ستړس ته مانه کوړ ته راشي او ته ماشوم لړب ورکه هغه د لاله سراړی نه نو زسو کما زسو کما د پلان کی چې کم نه د پلان کی د بچی سل سیټو نه دی او زمونږ د هغه چې کم نه یو نشته نو هغه پلار دلا دی کنه دې کزویله دغه ورکی ډب ورکی او خاوند ته کندل کې خو بچال باندې بچال باندې او دا چې کمنو ستا پلار دل دی کاغه دل چې کمنو سوتونه راړل نو سبو دا پلار تنگول دی دا تنگول مکوه دا هم ناجایز دی دوارو غارو تا دبور کی درمیانا کن تکار کوئی وی لا تزار والده تم بیوالده ها معلوم هم سیکی گی مجهول هم سیکی گی دا مجهول امانا میں اکڑا دا معلوم امانا کم لا تزار والده تم بیوالده ها نبا تنگی مور دا وجد بچی ندی پلار لرا والا مولود له او نه پلار مور لرا دی ولدی دی واجی دی بچینا وال الوارث مثل ذلک لا تزوارر یا لا تزوارر اصل کا فرق تے دوڑ جائی دی لا تزوار والدتم بی ولدی ها نواشی تانگولے مور دی واجی دی بچینا او نه پلار دی واجی دی بچینا وال الوارث مثل ذلک کپلار مر شو وال الوارث مثل ذلک تو وارث دی بچی باندے دې معصوم نه چې څوک میراث وړي وال الوارث مثل ذلک او په وارث د بچ میراث وړونکي د بچی باندې مثل ذلک حق له پشان د پلار هغه به داسې خیال ساتي جوړه جامه مخکې په پلار و اوس د معصوم په بچی باندې دا تاوان بدهو کی زګل گل ټایم دلا راتلا فاین اراده فسوالن که اراده وکړه د خدای او خاون مور او پلار فسوالن د تینه پر کولو ان تراز من هما په خوشاله دې دواړو باندې دواړو خوشاله دي وتشاورن او په مشوره باندې فلا جنا علیهما نشته ګنا په دې دواړو فلا حرج علیهما نشته تنګي په دې دواړو باندې چلری کی دواړه د تینه پر کی د دوو کارو نه مخکې مخکې جایز ده چې د معصوم سیات برابرو وائن را تم انتستر دی اولا لکم بلا مسلا دائن گوری مور اغا قابل نه دا بیمار دا یو اسی تین ور کولی دا خ کار نده چه خدا مور خجه کجوڑ دا تیشته ده پایشته او اغا بیام پای نور کئی پای نور کئی ندا خانه دا ډاکټري اصول باندې دا خانه دا سرطان یو بیماری دا چې زنانو په سینو باندې راځي او الخی کیږي بیا چې تر سوی ته نه سینه پرې کړی نی ډاکټران دا سی وای چې عموما دا بیماری د تید نور کولو د واجب پیدا کیږي چې کومه زنانا ماشوم لته نور کوي نو د اغه د واجنا دا بیماری راشي داغی دا وجنا سرطان بیماری اغراشی چه ته نور کئی دا دی وجه نور کئی چه ار زما بسیت خراب شی او بیماری دا اشتین او جدا خبر او مجبوری دا نو نور کچر تا مجبوری او داین او گوری ماشوم لا یاد دی کلی اب و هوا خانه دا او ماشوم باندو تلیگی چه ال تا بولا سکته ور کی او آغازای با لویشی دا آغازای اب و هوا خدا نو ٹک دا دا هم جایز دی لکه مکی والاو با اکثر ماشومان بل چالا ور کول دا مکی خپل اب و هوا خوش کوا نو آغای با دا مدینی والاولا او یاد نزده دا مکی نبهار بانده وی اغیل به ماشومان ورکل عمومن او اغیی بولته ورکو اگر نبی علیه صلاة و سلام مور بیبی چه وا دتی ورکولو نو اغا حلیمه سعادیه وا رضی اللہ تعالی عنها بیا مسلمان شیوم وا نو اغا وا نو کده سی ورکی بل چاله ماشوم چه دلته ورکا او سو مناسب مزدوری والا مقرر کی نو جایز دا خدا دا چه مزدوری که مقرر کرده دا نو بیا بی ورکی اصنا چه بیا تو اسه چل لے خدا دا لبسنو که پی پیدا کرنو که زما بچیره دا ورکرن ستا پی کم چه کم دنو کوروان شده ندر کو مدلا دا دا واده گاٹی خلاف ورزی دا دا جایز ندا چه کم دا وسر واده کرده دا چه میاش که یا کال که ودل جوڑوالم یا با دا میاش تی سل روپای یا دا میاش تی پینزه سو روپای یا دا میاش تی زر روپای بدر کم جایز دا واره کولا وائن رد تم انتستر دیو او کستاسو را دی انتستر دیو اولاد کم چه تاسو داینو گو رئی دخپل اولاد دا پارا انتستر دیو دا جت پایو گو رئی طلب کئی تیور کول دا پارا دا اولاد پل فلا جناح علیکم نشد گناہ پتاسو اذا سلمتم آتیتم بالمعروف اذا سلمتم کلاچ ورکوی تاسو آغا اذا سلمتم کلاچ ورکوی تاسو آغا آتے تم چھ مقرر کری تاسو بالمعروف در عام مرفع مطابق چھ سو مقرر کری دی نو غور کوئی آتے تم ارد تم الیتا آ چھ ارادے کڑے تاسو دور کولو اذا سلام تم کلا چھ پورا اور کوئی تاسو آغا چھ ارادام دور کولو کڑی دا اولم وعدہ گاتا کڑی دا بالمعروف در رواج مطابق واتقو اللہ ویرگی دا اللہ نوالمو پوشی ان اللہ بما تعملون بصیر یقین اللہ پاگا چکویتا سلیدن کے ذات تے والذین اتوفون منکم ویزرون آزواجا دیار لسم حکم دو کون دو زنانو زنانا دا کور کے دا مسلومی معاشرہ کے چکالا زنانا دا آپاتشوا او خاون دے مرشو نوز دے زنانا سو حکم دے او دا جہاد پا باب کی ذکر کئی زکا چه کنده و پاتی کی گی چه کل جهاد کی گی دکه جهاد کی شهادت رازی نو نو حکم عام شو والذین آیو توفون من کم اوا کسان چه ملشی ساسونا وی ضرور نازو آجان او پریک دی بی بیانه یا تربسنا بی انفس اینا زان بچکی بدهی زانو نخپل اربات آشورین سرور میانشتی و آشرا و لسپی لسپی سالور میاشت یا لسپی دا بزان ساتی دنکا کولونا یا تربسنا بی انفسو اننا ساتی بزانو نقفل بچکی بزانو نا انتظار بکی پخفل زانو نسو مطلب حاصل مانا میں اکڑا یا تربسنا ساتی بزانو نقفل بچکی بزانو نقفل ارباتاش دنکا کولونا ارباتاشور ان سالور میاشت و عشرا و لسپی پی اصل خوشپا دا شپا پا تیر سرعیسا شپا را روان سرعیسا بی فائزا بلغنا اجلا هننا هر کلا چورا سیده خلو نیٹو تا نیٹی مقرر پورا شوی سرور میاش تیولا سرا دی فلا جنا علیکم نشده گنا پتا سبانی فی ما پا سکین فالنا چکی دا زنانا فی انفسینا پا بارد زانون خلو که بالمعروف شریعت مطابق یعنی اس سرور میاش تیولا سرا زنارستو چا سر نکاح کئی نو بالکل والا جائز دی واللہ بما تعملون خبیر او اللہ پاغبانی چکوی تاسو نو خبردار دی دائی حکمی اوکو کندو تا چه دی که نکاحو نا کئی نسرور میاشتو لسر زن رستو نو دا جائز دی او سوار لسم حکم ذکر کئی پا بارد تپوس د زنانو کی دو کندو زنانو تپوس کئی نسرور میاشتو لسر زن پا دن ندن نبانده نو تپوس طریقه تخی دا بو تنوای چې شا ما سره ونیکا کوي اولی کا ما سره لیکلو کا چې سرور میاشته ولا سره دې پورشی بیا و تا سره نکاح کوم دا جایز ندی دا د بل رور مسلمان حق خرابول لی دا د مړی حق دی دا سرور میاشته ولا سره دې داغي عزت ته چې دا داغه خیال وساتی که په دې سرور میاشتو او ولا سره دې کې دا وعده کوي نو دا خلق به بیا دا وي چې وګوره دا خوړ په خاون باندې خپانه وا په خاون باندې ډو خپانه وا دا غزور خاون سره بی وفایي دا نو سرور میاشتي او لس راځي د صبر وکي اگر چې کته ته وای نو کې دې شي دا در سره نکاو مو کی زکه هغه سر توره شوی دا د سر نه دوپټه غورځېدلې دا نو هغه وای چې زما په سر باندې به سو کلاس کی دي هغه غریب خلیواله دا خطل خیال او ساته پزان راوالو کته داسي او ستا تمړ شي او ستا خزا پاتی شي او آغا پسالور میاشتو لس روزو که دن ندن نکا کی نو ستا پزل بس تیریگی ستا پزل بس تیریگی نو دو بل مسلمان ام خیالو ساتا پسالور میاشتی او لس روزی اسی خبری مبری ورطا کوا شپیلی که خبر اڑاوا شپیلی که خبر اڑاوا دو بوسو لانده و ببوزا خوصپا خبر مکوا چه بز ما استاشوا اولی کا او بیا به چې کمنو په پلانی تاریخ یو بل سره ملاوی گو نه دا خبره بنه کئی که کراو آده گالتا بنه کئی تپوز ده زنانه و چل خی سالور و میاشتو لس و رزو که دن نه زکا چی جینه دا او یا خزا دا کنده شوا نو لکل ساقتن لاقتن هر گرزیدون کسی لره و چطاون که ای نو هر زنانه لره اغسطون که ملاوی گی نو بیا داغی امیدوارانم زیادی کنه قیمتی وړ کا صحیح حقدار دا خو ملاوی کی کنه نو دادا چاغي تبوم سوک نور په تمناستی کته سره خبره کای نو واده غاټه مکوا اوسه دا سه خبره په شپیلی کې واړو چاغي ته دوره پتاولګی چې دا سړی غرضی دی والا جن علیکم نشته ګنا پتا سو باندې فیما رستم بی من خدمت النساء پاس کې ارستم بی چې اشاره کوي تاسو دی پاگی سرا من خدمت نسائی دا تپوس دا زنانونا دا پیغام دا نکا دا زنانونا خطبہ کویدن تاویلے کی گی او خطبہ تقریر تاویلے کی گی او دا خینا چٹک والو زائی حطوہ بے کی نو بیا لرگی تاویلے کی گی حطب لرگو تاویلے کی گی چی دا خینا اٹک الرے کی نو دا دا یو ٹکی سرا فرق رازی خالق پیدا کون کی تاوی نو حالق نائی تاوی سر خرایون کی تا حالق نائی تا ویلے کی گی نو دیر ٹکی کی با خیال ساتے خیال با ساتے ویسا شیخ سے با فرمائل بس ایک ہی نکتے نے وی ایک ہی نکتے سے دونوں کا ظہور خواہ خر سے خارجی اور آئے خر سے رافضی دیر ٹکی نا فرق رازی بیا بے ویل وی ہم دعا پڑھتے رہے اور آپ دغا لکھتے رہے بس ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا ندا پیوٹی کی سارا فرق راضی وی ہم دعا پڑھتے رہے اور آپ دغا لکھتے رہے دو دعا دے عند پاس چٹکے ہوکے نو دعا خود دعا تو ہوئی اور دغا دوکی تو ہوئی بیا چھ دے عند پاس اٹکے شو بس ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا محرم ده حیث ده لان ده تکه نیشته نو محرم ده احرام تردون که اوکا لان ده تکه راگه نو مجرم شو نه محرم نه مجرم جوړ شو ده ده یو تکی نه فرق رازی فی ما رستم بی من خدمت النساء نو خطیب ویلکی گی بیان کون کی تا خطیب بیان کون که مقرر اوکا ده خیر تکه ده والو زو حطیب مانا غط لرگه او بین شو حطیب غرد لرگه و لوی بین شو یه پلان که حطیب سیب ده مچه حطیب سیب ده مانا غرد بین شده لوی لرگه ده و گاردر ده من خدمت النساء ده کویدن ده زنانه اونا ده تاپوز ده زنانه اونا اوک تیم برابر شی نو بیاو پی ورٹے کوکو که خوان دیو کنو او اکنان توم فیان پسکوم یا پتا ساتی بزرونو که عالم اللہو کمو کامل پابندی اللہ لگولے چی اشاری با ام نکای نو که دیشی چی گناہ دی کڑے وی خود اشارو اجازت در که زکا چی تو خو سبری گی نا چو خوبا تکای نو دای تووی چی اشاری کوا خیر دی نو پی اشارو اونونی ولی کدا باندې اشاره هم باندې کړو نو کېدې چې دا وسره واده ګټه کوله تا به چې ګناه خوسم ګناه دراشه خوسم چې ویر شي په سر توره مې بیا و دې کم دې اشاره په ځای باندې واده ګټه کوله نو دی وجه الله سلو کو ته اجازه درک پورا لارې در باندې بند نه کړه عالم الله بو الله انکم ستذکرون ان شيخین تاسو خامخا یاد وای وای دیتا ولک الله توعدون سرا لیکن لوزو نمکو د دې سره پپټا نه نکاو لوز پپټا مکو چې زما اوسه خبر اده ګوره چې بل چا ته غاړه کې نه دی نه دا بنوي الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دا چې وای تاسو وینا مناسب وینا وکړه دا هدا متی روزا الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دا چې وای تاسو وینا معروفا مناسب چلل شي تاسو کې تام کور څوک نشته دی یا خدای توبه وزگا شار کورو دا بی خز کورو او بی خاون دا زنانه تو بخدای تو با یوازی یو خدای خوان کهی نو یوازی یو خدای خوان کهی دا زد چی دا کور را اوزم تو بخدای تو با سهر چه کمدنو ساروی دی ناغی تا سوا چوم ایا هستی دا قشانتی را اوزم انو کور تا تالا وا چوما دا سو جوانده زمان جرانده وا چوما کل یو پا کچراش من غره سوری او ایس مزه دا جوان نیش داده بس داسی گرزو را گرزو ستا پشانتی او خیار زنانا چی دا غشانتی کنه داسی رو رو داسی خبره بکای دا بناوی چه بس زمان ستا خبره شوا دا خبره بنی داسی پا بسو لانده و ببوزا الا انتا قولو قول معروفا مگر دا چه اوهی تاسو غینا مناسب ولا تازیمو قطن نکا دا کندو حقونو بیان کتو بوایا چه کند نبی علیه صلاة و سلام و طولو کندو سر ودو نکڑیو طول کندو سرا یوا عشا بای چی وا نو آغای زوان جینای کردی وا آنور طول کندی وی دا خو دیر دا بزلیت شده کنا نبی علیه صلاة و سلام دو کندو پسر دو پتای خوا اللہ دی منگ لوم توفیق را کی چی منگ دو کندو پسر بانی دو پتی کی دو دا سی خبر آسرا کوا ولا تازی موق دتن نکاح ولا تازی موق دتن نکاح او تاسو قسم کوای دو غٹو دو نکاح نو غټو کولو د نکاح قسم کا ولا تعزمو قدت نکاح قسم کوي د غټو د نکاح حتا بلغ الكتاب وجلا تر دې چور سیږي هغه لیک نیټه خپل تا دا ته وای چې دا اولی کزان سره د خاوند مرګ تاریخ اولی کا د طلاق او تاریخ اولی کا د الكتاب زکوې فدی کې زنانا ډیر کوتاه کی یا پیرا او یا ظلمن سره راغی ما ته وی چې زمون خیال نشته دی چې د خوځې عدت پوره شوه دی هغه وی چې زما عدت پوره دی هغه وی چې زما عدت پوره دی سالور میاشتې ولا سره زمي وشوي وی زمون نام تاریخ د مرګ ير دی چې سوره وشوي سوره وشوي خو هغه داسې وی چې پلان کې میاشت کې شو او بس پوره ده خبره او وی زمون ذهن کې دی چې لا پوره نه دا سوچ پکاري الکتاب نه تعبیر وکړه چه پکار ده چه عدد تی اولی کلشی ولا تازی موق دتن نکاح قسم کوی تاسو ده خو تکولو ده نکاح حتی اب لغل کتاب و جالا ترده چه ورسیگی لک نیٹه تا والمو پوشی ان اللہ یعلم ما فی انفسکم اللہ پوشی پاغسو چه بزرون استاسو کی دی چه کند سر نکاح که نسلہ که ستا پزرو کسی دی پاغی اللہ پوشی فازرون او یری گی دال لانا او دادا کله کله چې تدا سه خبره کای نو دا سه وبګی تیروز یومو چې اشاره کای نو کله کله ودرنه خبره لګی تیزیږي اومو چې خوره ګوره ما بیا خبر کاخه دا سه وکله کله نه خبره ور تیروزی نو عالم پوښی ان الله غفور حلیم چې اخین الله چې نو هغه غفور بخنه کون کې حلیم او ناکامی اړیر ناکام کی کله ګتیر و ترا تیر و ته نو الله به دا معاف کی خوډیر ګوره ناروا مکووی لا جنا علیکم ان طلقتم النساء او بگلا کوم مسئلہ دے دکی مناسب لا جن علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن خذ خاوند او تن مر شنو بل قتل جائز دی او کنه قتل جائز دی قتل د خاوند خذتا هم جائز دی او که خاوند مړو نو خذتا خو جائز جائز دی خذا که خاوند ته ګوري نو دا جائز دی او خذا خاوند کچر تک نور سوک نئی اس سوک پا محلہ و پکلی کی نئی نخز خاون دا غسل امور کولشی خوچه کلا خز امرا شوا نو نکاح فوراً ما تا شوا نکاح فوراً سا شوا ما تا شوا زکر عدت پا خز بانده ده پا سڑی عدت نشت ده اگا پا سهر لزان لنکاح کولشی پا سهر لزان لنکاح کولشی نو خاون چه ده نو عالمان وی صرف خذ تا قتل شی لاس و سرنشی لگوله لاس و سرنشی لگوله مسال دادا وعالمو ان اللہ غفور حلیم لا جن علیکم انتو علقتم النساء پین لسم حکم کالا کلبا دو وادن مخ کے کوئی دن شوی زنان سرا چرتا خبر تیرو بیر راشی سخت را سخت شی نو طلاق و تو نوبت او رسیگی دا آغی بسی یو خضا دا وعده لانه دا شوی تشکوی دن شوی دا خاون و تلاس نده لگوله او آغی تا دا طلاقو ضرورت راغی او خاون والا طلاق ورکی یو دا ورکول جایز دی و خاون ستنگی نشتا دی دویم کدی خضی لی پا کویدن که دی جنای لی پا کویدن که مهر مقرر کرده و نو خوبیا با نیم غوث بخاون باندې دی نیم بخاون خل جنایل ورکی او کما هر نو مقرر کړي نو سو جوړی جامې دی ورکی متعوت ویل کیږي ثياب ثلاثه جوړه جامې دی ورکی دوپټا او چیل دا دی ورکی برابر طریقې سره دا دی د پاره دی ورکی لا جن علیکم نشته ستنګي پتا سو باندې ان تو لقتم النساء کتا صلاق ورکوي زنانو تاغتا لام تمسون ما لم تمسون نا چلانی ویلا غولی لاس تاسو دیتا ما لم تمسون نا چلانی ویلا غولی لاس تاسو دی زنان اوتا او تفریزو لہو نفریزا او نوی مقرکڑے او پا مانا دواو او نوی مقرکڑے تاسو دی زنان اولا رمار مارم ندے مقرکڑے نومتی اوننا فائدہ ورکی دی لرا جوڑا جامور کی ومتی اوننا جوڑا جامور کی دی زنان اولا رام در شانتی طلاق مور کوا نفرت پا پیدا شی اللہ علی الموسی قدره علی الموسی پا مالدار بانده قدره پا اندازه دا مالدار ایده دا وعلی المقتره پا غریب بانده قدره پا اندازه دا غریب ایده دا هر یو دی دخپل وست مطابق جوڑا جامعه ورکی غریب دخپل وست مطابق مالدار دخپل وست مطابق مطام بالمعروف فائده ورکولی بالمعروف دا شریعت مطابق یا دا رواج مطابق حقا علی المحسنین ضروری دی دا پنے کانو باندے دا متعا واجب دا نو حقا علی المحسنین واجب دی دا ضروری دی دا پنے کانو باندے وائن تو علقتمونا من قبل ان تمسونا او کتاسو طلاق ورکوئی دی زنانو لرا من قبل ان تمسونا مخ کد لاس لگول استاسو ندی سرا چلاسو مسرنی دی لگولی وقد فرضتم لہن فریضا او یقینا مقرکڑے تاسو دی لرا مار مارم والا مقرکڑے فانسو ما فرضتم ضروری دے نیم داغنا چ مقرکڑی تاسو فانسو ما فرضتم نیم داغنا چ مقرکڑے تاسو ہاں کچرتا مہر لانے دے ورکڑے اول نا کوئی دن کے مقرکڑے دے خوارکڑے نہ دے نو سڑے با پرس کا مہر زر روپائے دے مہر سو دے زر روپائے دے نو سڑے با 1500 روپائے چال لی گی خزے لا بلی گی چاہے والا 1500 روپائے والا دلے گلے واغی و تخب خوشحالے ہوئے وی بس چھ خزاکائے میں نا پیسو تا میں ضرورت نشتا دے ما دا تخپل پیسے دا زرن بخلی دی ما دا تخپل پیسے دا زرن سکڑی دی بخلی دی نو پا زر روپو کے دا سڑی سو رسے دلے 1500 اوسو تا زر وارا سشوے پاتے شوے دا زر وارا پاتے کول والا سدی جائز دی پی اجازت او پا خواخ دا خزے او کچر تا مہر مخ کے لے گلے ہو کوئی دن اکڑا نو سڑے خطلوار گند سڑے ہو او پیسې زر روپیا ورکراو لګلې چې دا ساغ مار کزان لپی سکای نو ځان لپی سوکا مار ولا مخ کې ولګل وادنه اوس دا وادنه مخ کې مخ کې خبره طلاق او تور رسیدا خبره چا تور رسیدا طلاق تا چې خبره طلاق او تور رسیدا نو د سړی خو دې سره 100 روپۍ کیږي پکار د چې دا خزه 500 روپۍ خاون تاسو کی واپس کړي خزر واړه جیب کې چولی دي کنه نو پکار د چې دا خزه 500 روپۍ چاته واپس کی سړی تا واپس کی سړی ورته وې بس زما د جیب آسم وتلی دي دا سما کر بچینه راړي خو بس تا به پکار شي ما درته ټوله سکړي دي باخلي دي نو د خزه رسیدې سو 500 او دا ول ور سوکړي زر ډیره خبره ده خبره باندې پوېږي ما په پښتو کې دا ځای هلکه کو پوښوي نه کته کې الا یافون فنستم فرضتم نیم داغنا فرضتم چې مقرر کړی تاسو الا ان یافونا مگر کپری خودلو کې دا زنانا دا زنانه پری دي چې بس پری دوا میرا کو مال نه په صورت د مہر مؤجل کې او یافو الذی او یا ما پری خودلو کی آغا سڑے یا پری گری آغا سڑے چه پلاز داغی کی غوٹا دی نکا دا پا صورت دا محر معجل کی چه مخ کی ور کرده دی ور لگل دی ورلا او یا فو اللذی بیادی ہی اقدتن نکاح یا ما فیو کی آغا کس پری گری آغا کس آپ و پری خودو تو بیلی کی گی او فلو ها ما نا پری گری گری سکی پری گری دکین چونه لگی ماف کی او یا فو اللذی بیادی ہی اقدتن نکاح یا فو اللذی پریگ دی آکست چه پلاس دا آکی دا غوٹ دی نکا دا چا پلاس کی دا سڑی پلاس کی دا خوزی اختیار نشتا دی چه اغا دی دا غوٹ اپرانی دی آده آنیشو ویره چه دا سڑی ما طلاق کرده اوزگر دا ما طلاق کرده اوزگر دا اوز کوشش دا دی چه خوزی لپا عائلی قوانینو که صدر ایوب دا کوشش کرده آغا دا ویلو عائلی قوانین آغا سا نافذ کرده او پاری کی او داو چې لکه څنګه سړی له اختیار دی چې د خزل طلاق ورکي نو خزل هم اختیار دی چې دا د خاون له سور کی طلاق ورکي شو کړ دی چې دا الله نه ورکړي یني نو ډیر به طلاق یې انګرځیدل خزي هغه برداشت نشي کوله دا خو الله رب ول عزت سړی له لوی سینا ورکړي دا ډیر سو واوري او ډیر سو ویني خو طلاق نو ورکي او ډیر او کړي لوګان لیټ کړه دی چې الوګان نه او الوګان دنه و راولې نزه سړیا ګوره سم شو ګوره بلنه دې الوګان په ټیم رانړل نو طلاق بدل درکما نو بیا به تم د پوزي په سمي ګرځې دې نو الذي بيديه عقده النکاح چې په لاس داو کې غلطه دې نکاح دا اوس هم دا کوشش کوي او بلکې تقریبا چې په دې کوشش کې کامیاب شوی دي په حقوق نسوا بل کې په دې کې کامیاب شوی دي چې خزه دې داسې کامیاب شوی نو هم چې ګینه قرآن آیات منسوخ کو خو ځان تسوي کامیاب وای چې مونږ بیل سکو پاس کو بیلوم پاس کو وای نه بیا دیو قدرتون نه کا چې وای خزه هغه اختیار لري او دایدا مثال داده چې اوسم یا خزه دې راپورټ وکي په کاچارای کې عدالت و ته سړې نشي ویلې خو کاچارای کې دې راپورټ وکي او او دې ګوري تجربه دیو کی خیر دی اخذ دی خپنا حق باندې خودیو راپورټو کو چې ما سره ظلم کیږي او مال طلاق پکار دی نو داسې چرته ندی شوی چې خوځې دی راپورټ کړی او عدالت ولا د طلاق ډیگری نی ورکړي تقریبا چې کلم خوځه راپورټو کی نو عدالت ولا ډیگری د طلاق اوس کی ورکی او بس ویته طلاق شوی صحیح دی وایزا نو دا تحقیق پا کار دی چه دا خود دعوه دا ظلم کئی نو دا رختیا کیو که دروخ کئی دا تحقیق نی وان تافو اقرب لتقوی او دا چه تاسو زیادوالیو کئی پا مهر که اقرب لتقوی دا نزده دا تقوی تا سڑی تا وی زکا تقوی رای نو چه تا دا 500 پزای زور ور که نو دیرا بهتر دادا او دا چه زیادوالیو کئی تاسو پا مهر که یا سڑو دانی زیا تقوا تا ولا تنزل فل بینکم نا طول سره لگی احکاماتو سره ولا تنزل فل بینکم او مې روي تاسو احسان کول تخپل ترمیان ځان طلاق رالل نو دامه کوي چې بس پوره بای کارټونه کوي پوره بای کارټونه مکوي بس بیا کشانتی ترو خوراروارے خوریو مامائی بس درشتو دو وجنا یو بل سره بای کارتون مکوئی پختارو کی لوی مصیبت تے کدی او تپوز دیو زنانا دیو کو اغید علا در نکڑا نو ام مکمل بای کارت شی مکمل بای کارت شی پی مونگ ور کرا تپوسو کو او مونگ لیران نکڑا مونگ لیران نکڑا کستا بزای بلا ور کرا نو بیام چی کم دن لوی مصیبت جوڑی وید دی دو وجنا دامکوئی چی او بل سره احسان کول پریگ دی بس دا خود قسمت کیل لینو فلا تنزول فلا بینکم مئی روی تاسو احسان کول دیو تر بلا تر خپل میانزا ان اللہ بما تعملون بصیر یقین اللہ پاغبانی چکوی تاسو بصیر لیدون کے ذات تے حافظو علی صلوات شپاڑا سمکم ویدہ سدی پیقی کتاب ندے چتا کتاب طلاق شروع کردے او دا طلاق طول و مسئلی بدا تبیانی گی شپاڑا سم حکم دا منزو مقصود خستا سمول لی او ستا پا سمولو که منز للوی دخلا دا نو دا منز پابندی که او گره اصنا چرتا منز در نپاتی شی منز در نپاتی نشی نو زکر شپاڑا سم حکم اغای زکر که دا منز حافظو علی صلوات پابندی که وی تاس خیال ساتی حفاظت خیال ساتلو توی لکی گی حافظو علی صلوات خیال ساتی دا منزونو و صلاتلو ستا خیال خاص کردم یعن زنی منز خیال خاص کردم یعن زنی منز نو یو عالمان وی چه میانزنه منز اغد مازیگر ده دو منزونه تی یو طرف تا دی درازه او بل طرف تا نتینا دو منزونه دی دشپه ما خام و ما سوتن نو دا مازیگر ده او دا وقت زکا خاص که چه پا دی وقت که دراز فرشته اغد تشریف اوڑی زی بر آسمان تا او دشپه پرشته رازی نو دا منز دو پرشته زن سره دی کی چه دی امامته منز ادریگی نو فرشته راشی دا از داغه فرشته در از فرشته زن سر اخیری منز نیک عمل دا مازیگر اولی کی او پروازو کی پا برا لاری شی او دا شپی فرشته راشی چه اغیی راشی نو دیلا پا منز کی دا خود اسلام خان گرده ندیگی نینو چه مازیگر نواری تر مخام پور بتست سپر که ای خوان پن کی زیار رازی کنن انو فورا دایرک راو رسیگی چه راو رسیگی نو دیل آدم آزیگر پا منز کی اختی نو آغای ایم زن سرولی کی چه منگ رالو او ده پا پلانکی نیک عمل کی شورو پلانکی نیک عمل کی شورو نو ایده دی خیالو ساتا دوی مدار چه دا تیم دا دیر دا مشغولتیا تیم ده دکانداروی طول عرز میووتا درز ورد کٹ یستل غواری گاک نن جوڑ شوه نده نن پورا سیل نده شوه نو دکان نبنده منز تا دکان نبنده وره که چه پلانه که دکان بند که نو ما شمانو لبزه گوته امرولم پلان که دکان بند که زبه ده سر دقاره علال کم نو دیده واجه نو دکان نبنده زمیدار وی خدای پاکا شاید تا پتی تا گوری رسته رسوا او تیره می اونه رسولا شاید پتی تا گوری ویره و بمی اونه کده او گرد می سر تا اونه رسو نو آقا هم دو زور پا دقا تیم که جور کی نو منز تا ازگاری گی نا هاری او کس ابوالا خزی زان لوی وی خدای انوار پا پریوتو شو زایر اطلاع پاتی ده غوانو تا می وندی ندی کردی و غوان می دن نکردی ندی نو آقای بانی زان لطلوار جوڑی نو دای وی دا منز زکا خاص که چه دا دا دیرم او الله اکبر اغیو اشد شیرا نهریگی کرکتیان پتوالیان اغیی چه کم ده نو نوار چه پا مدم شی نو آقای وی علی وی ما خام کی گی روان نکل لزو گوره بیا پا که گیم کی گی نا شا زنوی چی یو ونده خوب پکیو کو کنه منده وی منده هم لانی والی یو گول لانی شوی چی بیا چه کمدنو ماخام بانگی ویلی بیا گوله نخکاری کنه بیا بال نخکاری نو آغا مازیگری که موز لچوٹی نکی بیا سینا چی بیا ونده سر تا اونو رسی ده ده ونده سر تا بیا نرسی نو دا هر یو نو مازیگر موز دا کرکتیان دی خو تقریبا یو تانیم نکی یو تانی نکی دک کشانت ناستی موز نکی او دا قانون ده پا پختانو که چه کم سڑی دا مازیگر موز کری نو آقا دا ماخام موز کری دا دا پختانو خپل زن لیو قانون ده لکا او چه کم سڑی دا مازیگر اغنی کرن آقا دا ماخام اغام نکی اغام نکی دا ماخام اغام نو چه دا دو نکی نو شیطان بیا دور چوکا کری چه دا ما سلطان اغیت خود سارا کابو او نشی نو چه دا ما سلطان اغام نکی نو حضرت سهر بیا چه کندون آسمان پا توپ و باندی اولی نو بیا زن لارام پرما پروتی نو بیا دا سهر اغامون زمنی سارا منزوم نی دا قرآن وی چی منزونو که تاسو تسلسل راولی تسلسل پا منزونو که راولی دانا چی شکر دی الحمدلله در از پینزو وقت منز کوما خو مړه ماخامه ماسوتن لګه مجبوری او مازیګر د کېل ټېمی نو تا وکړل سو نو الحمدلله پینځو ته مونږ کومه خو ماخامه ماسوتن لګه سی مجبوری او مازیګر د کېل ټېمی پلی ګراوند ته تلیو سټیډیم ته سیو تلیندې پلی ګراوند ته روان دي اج دوزخ روان هل ته وم بیا پلی کای بیا لګیا به پلی راغ بیا هل ته وم بیا ګوله باندې ولی ولی راولی تابه ګوله کړی بیا حافظو علی الصلوات نو مازیګر مستی مراد دی و صلات الوسطى مازیګر مونز نبی علیہ الصلات والسلام د خندق په میدان کې جنگی خندق کې نبی علیہ الصلات والسلام د کافرانو ډیر بد جوړ کړي او په دغه لګ ټیم کې د خندق خوال براتل او چا به وی چې اوس حمله کوي او چا به پاغه کانډو راتاویږي کانډو صحابه مکمل بند کړو په یو ځای کې د نبی علی سلام په پو ترو رابای صفیه رضی الله تعالی عنها ولاړو کافر راوالی دو او روغ په دې ګډ باندې وځو په سر باندې وی به غیرت ته دې پر راوړ د مسلمانانو وطن دې ته دې تراوړي صفیه رضی الله تعالی عنها په کوم یو ځای کې ولاړو چې کوم سخت امر چوا په پاره باندې نبی علی سلام په خپل ولاړو علی رضی الله تعالی عنه خالقو کاچا الکو سوال سپینځل لاسو کالو یو لپړاو راوړل دو لوی دوغازوا اگر راوړل د پخندک باندې आवाज یو کله مقابلی سوکینو را میدان ته شي چې یو په یو مقابله وکړو نبی علی السلام علی ته ور واره ورشه کنه داشه سنبال کا صفیه ته وای په پوخه پکیږي پر واره باندې کنه وته وای ترور او ته وای زمار واره په گز گومبت کې سوکلوی ولولې کنه چې دا ماشوم ولا لګي نبی علیہ السلام ته ززا علی په شامو ګورزا علی رضی الله تعالی او لاړو سړی په زغره کې پټو علی رضی الله تعالی او هغه ځان مکمل برابر کړو وته وی سو کې کافر علی رضی الله تعالی او ته وی سو کې هغه ته ز علیم وی ډیر ماشوم را لیکانا لګلوی راولیگا چې تا سره جګړه کوم نو بدنامي ګما چې په پلان کې ماشوم سره جګړه کړي وا نستا سره په جګړه بدنامي ګم شرمېګم علی رضی اللہ تعالی ورته وی کاکا جی زچ واپس زم نو شرمېګم کنه زچ واپس زمنو شرمېګم راځیو لاس لاس به یو بلو ګورو نو کاکا جی ته گزار کومه کاکای او ته وی کاوا علی رضی اللہ تعالی ورته وی کاوا گزار هغه تاو شو ظالم داسې گزارو کو چلی رضی اللہ تعالی ډال مخه تا کړه ډال دوا ځای شو ډال دوا ځای شو دومره تیز گزارې کړو علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راضی الحرب خدعتن جنگ چل لے علی رضی اللہ تعالی عنہ دا سکڑل نو سڑی گی نوی چھ دا شان را باندی حملہ کی گی نو دا سکڑل چھ دا سکڑل چھو ڈر شو پدی دا باندی وو لوی شے کتا پریواتو لوی پا یو گزارے سڑے کتا غرزولے نو دا سے سخت سخت میدانونو سخت موقعوی معمولی گن تکی غفلت عقید مسلمانانو ډیر نقصان کاو د مازیګر موز د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پاتې شو په دغه سخت ټیم کې د نبی علیہ السلام نه د مازیګر موز وروسته شو نا وخت شو پی نبی علیہ السلام خیری شروع کړي مالا الله بیوتهم و قبورهم نارا حبسونا عن صلاۃ الوسطى مالا الله بیوتهم و قبورهم نارا الله دې دای الله دې دای کورونا او قبرونا د اور اډکی حبسونا عن صلاة الوسطى منگا دا مازیگر دا منزا بند کرو کافرانو تا خیره کرده وی چه چا دا مازیگر دا منزا سکرو بند کرو نو چه ٹیوی سڑه دا ماسوتان دا مازیگر دا منزا سکی بند کی او دا کرکٹ تماشا سڑه دا مازیگر دا منزا سکی بند کی نو دیتا بسڑه دا واگانه که خوزا مسلمانان دی اللہ دا و تسام اللہ رو خینو گینی نو دوزاخ دیر لوی ده توبه خدا توبه دیر خلق بکی زاییگی یا دا صلاة الوسطان مراد هر مونز میان زنه دی هر مونز سوچو که دوتی یو خوادی و دوتی بل خوادی نو تاکید من غیر لبزیهی دی حافظو علی صلوات افاظتو که خیال و ساته دی طول منزونو و صلات الوسطا خصوصا نمیان زنی مونز یعنی دا هر مونز خیال و ساته و قومو لله قانتین او دره گئی اللہ تا عاجزی که انکی عاجزی که دانا چه کلپ که گیر اگر رولی او کلپ که چه کمدنو جامی توبه اسری دی ماتنی شی دنه ننی زمانه الگ او سرکونده دی پس مکه بانده را نیشی او په ټوپای باندې ټوپای او په کپارای باندې کې دې ځای باندې ځکه سینا چې هغه په ډیر په خوارای باندې سر ډرای کړی او ډیر په خوارای باندې پکې لکاګلار برابر کړی دا ټوپای سره بیا هغه خرابیږي نو دا د کړخانه مون او ځنه پکې په سکاوټ پوزیشن کې ولاړی سکاوټ پوزیشن پیژنې کنه ځنه پکې په سکاوټ پوزیشن کې ولاړی مون ته ولاړی نو دا څه وکړي سکاوټ پوزیشن الکه دا پکې د کمی غاړې راغې سکاوټ پوزیشن پکې ولاړ زاسر اکل خانه کې دا پکې لا چاره اوسته ده نو دا نه په صحیح طریقې سره عاجزۍ سره مونږ وکا دا چې مونږ وکا دا سه په عاجزۍ سره چې د مونږ نه بهر سره وګوري چې پتاي رحم راځي چې وا خدای دا سه عاجز ولاړ ده نو چې الله رب ال عزت ته وګوري نو اون به در باندې د الله سره راځي رحم راځي نو تاسو زنه پکې یو په داسې کړی یو په پکې سخت کړی یو پکې سست کړی او دا چې پکې ولاړ ده لکه دا کارا اسو اگر ټنګي والا څه کوم نه یو په سسته کړی یو یک لکه کړی او دا ولاړ دی دا دې په مونږ کې دمه کوي په مونږ کې دمه کوي او چې سجدی له رکول زی چې سجدی له زی نو کمیس په روغون ته کې داسې کی اسنه چې استری می مات شي اب اپ بل بوزي او چې سجدی نه راوچتیږي نظر در بلاس داسې کی چې لازم سره دوړی رانه لما چل ته می کمیس خانی شي دا مونږ دې کلا لبی دی مونږ یو کلا بی دی توپای کې خودلو دا خلوې لنجا ده نن سبا خو ټول د قشانتی کې ټول د قشانتی کې عدالت ته چې مجرم زینو ټوپای په سرای راوباسي نو ټوپای په سرای نو الته به ټوپای په سرای او دلته د الله دربار کې ودرېږي نو ټوپای نه په سرای د مسلمان په تاریخ کې څوک نشي خودلې چې مسلمانو د نبی رسول سلام په زمانه کې او سرتور دي ګرځېدلې ګینه څوک دې ثابت کی مونږ له आवाज ټوپای نه وا همیشه د نبی رسول الله تو سلام سر زنی وی وی دا پا توپای موز باند سد سن دن آرواده وی وی بی توپای دی چه کم دنو منزی کانا لکا نوائی ولی بی قمیس دی منزی کانا دا کم خبر دا ولی بی قمیس موز نکی گی سطر خود پت تکانا جانگی واچوا از نامن اوالی او تردق پوری سی زنگونانو پوری پتی منز کوا کانا پریت کوا دا خود ادب مسئله دا ادب دا اللہ دربار لرازی نو ادب اوکا ادب اوکا دا اللہ دربار کی او دی خیسو کو چې نبی علیہ الصلات والسلام سرتور ګرځیدلې یا صحابه کرام سرتور ګرځیدلې مسلمان داغه په تاریخ کې چرته سرتور ګرځیدل نو چې سرتور دی مسلمان ګرځیدلې د احرام حالت جدا ده مونږ کې ټوپه پریوزی نو چتولې څنګه دي کو وېختې ډیر غټ نی او پریوتی او په یو ځل کې خودلو باندې ډایرک هغه سم شي نو یو ځل کې خودلو جایز دي عمل کثیر نه دي عمل کثیر سره موز باطلیږي او موبایل کا رنگ د ترا اول خپکار دادا چې موبایل په مونږ کې بندي ځکه کم از کم کتی په وایبریشن باندې کې خو چې بدن سره دی ولاګی دو نو ټول لموس توجه دی لاړه اوس په وای چې چارنګ کړ دی اوسانو چې څنګه سلام جار باسي نو الله اکبر استغفر الله په ځای به ستاسو طرف جیب لا لازی چې خدای پاک چارنګ کړ دی اوسو نو ستاسو موز شوروم په موبایل او ختم په موبایل او منس کې موبایل نو تاسو موږ کې الله تاسو توجه کړه نو خدای دې چې د وخت سر نه خپي کا د وخت سر نه خپي کا جمعه تجزینو پیزارو باسي کنو باسي نو هغه دې څنګه یاد دی او دې نسواریانو زنو نسواریانو طالبانو نو خود یمیانو نسواری یادی نو آغای چه کندنو نسوارم پا پیزار کی کی دی وی چه دیشی سرمونزو نکی گی آغا دی نو موبایل که پیزار که نک دی او یاری که پی نو بس خپیه که بنده که کنه پا کار دادا چه مونز دی پا مونز که دی سوی لیکلی کنه زنی جماعتونو که وی جماع مسجد آتے وقت سارے رابطه ختم بس رابطه اللہ کے ساتھ ټول رابطه بس ختم کته یو پوچی ټیم نه پاره نه الله د پاره چې کمندونو دانش کولې چې یو کال چې کمندونو مس کی هغه د پاره دانش کولې لکه نو دا چې مونږ موبایل بند کا دیمه دا کپرس کا موبایل لنه بند کړي او دمخانه به په چالو کړي دا ځینې رنگ توبه رنگ هغه هم پکار دا چې موبایل باندې د ادبي چې نینو کم از کم دا دمخانه خو دې پینی کنه لکه نو دمخانه په چالو کړي دمخانی دا دمخانی خونه روات